Napjaink technofeudalizmusában a digitális platformok, mint például a nagy tech cégek, monopolisztikus hatalommal rendelkeznek a gazdaságban és a társadalomban. Az online térben történő tevékenységeink és személyes adataink által válnak gazdaggá, míg a többiek digitális adók formájában fizetnek számukra. Ez a modern adórendszer a technológiai óriás cégek kezében koncentrálódik, emelve ezzel a gazdasági egyenlőtlenségeket, és létrehozva egyfajta digitális alattvalóságrendszert. Azok, akik a digitális platformokon munkát vállalnak, gyakran kiszolgáltatott helyzetben találják magukat, hasonlóan a középkori földművesekhez. A történelem során most először szinte mindenki ingyen termeli a nagyvállalatok alaptőkéjét. Ezt jelenti, amikor feltöltünk valamit a Facebookra, vagy a Google Maps-hez kapcsolódva vezetünk. Természetesen nem arról van szó, hogy eltűntek volna a hagyományos kapitalista szektorok, állítja Yiannis Varoufakis, Görögország egykori pénzügyminisztere. A technofeudalizmusban az információs szegénység és az online kizártság jelen van, hozzájárulva a társadalmi szakadékok elmélyüléséhez. A technológiai fejlődés és a gazdasági növekedés mellett szükség van azonban az egyensúly helyreállítására, hogy megőrizzük az egyéni jogokat és értékeket a digitalizált világban. Azért izgalmas számomra ez a téma, mert hát szembe jött egy videó, egy Varoufakis interjú a YouTube-on, egy 50-60 perces, és abban, amikor ezt felvázolta, akkor hát azzal szembesültem, hogy nagyon sok mindenben igaza van. Valami olyasmi történt a gazdaságban, és egyáltalán ezzel kapcsolatban a politikában is, amire talán nem voltunk felkészülve. Ő ezt a technofeudalizmus nem úgy érti, hogy már meghaladtuk a kapitalizmust, és nincs kapitalizmus, mert egyébként ennek tud szinonimát adni, tehát hívhatja ezt platform kapitalizmusnak is, amit kialakult, és akkor majd röviden elmondom, hogy miről is van szó. Hanem azt szeretné jelezni, hogy egyrészt a feudalizmus megszűnésével valójában a kapitalizmus nem lépett be a gazdaság minden területén a mi életünk irányításába, hanem megmaradtak még egyébként csökevényei ennek a feudalizmusnak, mint ahogy az átmenet is majd alig lesz látható. Minden esetre, amiben most vagyunk, az már semmiképpen nem nevezhető pusztán kapitalista rendszernek. Természetesen vannak a termelésnek olyan fázisai, vagy van mondjuk olyan iparág, ahol még valóban ez dívik, de például a Big Tech az megmutatta, hogy úgy lehet elképesztő mennyiségű tőkét termelni, hogy valójában te ezért nem hozol létre semmit. Ugye a feudalizmus egy társadalomgazdasági rendszer, mindennek alapja a föld, illetve a földbirtoklás, az arisztokrácia birtokolja a földet, és ez egyébként ez gazdasági, társadalmi és politikai hatalmat is jelent. A politikai hatalomat egyelő volt a gazdasági hatalommal, a kapitalizmussal ellentétben. Bár ugye a lobby rendszernek köszönhetően azért vannak összefonódások. Nem voltak munkások, nem lehetett felmondani, bérelték a földet, illetve az általuk megtermelt javak egy részét, vagy nagy részét beszolgáltatták. Most történt egy elmozdulás. Azt mondja Varoufakis, hogy a kapitalizmus és a feudalizmus között a nagy különbség az, hogy a kapitalizmus két pillére a piac, ahol vagy eladsz, vagy veszed, illetve a profit, ami növekedést okoz, és ez a legfőbb cél. Most szerintem mind a kettő eltűnt a technofeudalizmusban. Tehát ott van a piac, és ott van a profitéség, de mind a kettő csupán opcionális. Tehát Jeff Bezos a vagyonát nem a profitból nyeri, hanem kvázi begyűjti az Amazonon keresztül a bérleti díjakat, és a bérleti díj az nem egyenlő azzal a tőkével, azzal a profittal, amit mi klasszikus értelemben annak nevezünk. És megnevez egy fogalmat, ez pedig a felhőtőke. A felhőtőke a gépeknek és szoftvereknek a hálózata, hívhatjuk egyébként összefoglalóan a Big Tech-nek is. Ez a felhőtőke annyiban más, hogy aki ezt birtokolja, az egy digitális földet ural. Mondjuk az Amazon.com-ot. És aki ezt a digitális földet birtokolja, az bérleti díjat számolhat fel azoknak, akik ott szeretnének eladni, és azoknak is egyébként, akik ott vásárolni szeretnének. Tehát Jeff Bezos a saját földjén, ezen a digitális földön nem hozott létre kvázi semmit. Nyilván egy zseniális vállalkozó, aki egy olyan platformot teremtett, ami vonzó egyébként az eladók számára, de mindennek az árából, amit ott eladnának, 40%-ot lehúz. És soha korábban a kapitalizmus, de mondhatjuk, hogy a gazdaság történetében nem volt olyan, hogy egy vállalkozás, egy cég a ne fizessen ki a bevételeinek nagy részét bérekre. Tehát mondjuk egy általános cégnél, mondjuk a General Motorsnál ez 80-85%, és ez az általános például Amerikában. Na most ez a Facebooknál 1%. Ezt Varoufakis mondta, látom, hogy... Én ráncolom a szemem, hogy 85% bérteher lenne az autógyártásban? Abszolút nem. Jó, akkor mindegy. De... Tehát ő azt mondta, hogy általánosan ez, és akkor felsorol több céget, de legyen akár 50%. Vagy én csak szkeptikus vagyok, most egy utána nézhetett, úgyhogy akkor legyen úgy. De most 1%-ról beszélünk, olyan elképesztő tőkéről, ami nem vándorol vissza az emberekhez. És akkor ugye ennek vannak egyéb fokozatai is, nem akarok már nagyon mélyen belemenni. Egy hajóban nevezünk, csak Gájának hívják. Nem? Így erre utalunk, hogy nem osztom meg a... Nekem az az érzésem, hogy az tök pontos, hogy itt a hogy itt négyzetméterben mérjük az értéket, tehát olyan szinten feudalizmus, csak nem területnek, hanem felületnek hívjuk. Aha. Ugye a média felület, aminél egyrészt az ideológiának az ura az, aki a social media felületeken az algoritmusokat előre programozza, és valamilyen ideológia mentén kitilt egy résztvevőt, vagy nem, vagy előnyhöz juttat egy újságot, hogy a Facebookon hozzájusson az olvasóihoz, vagy nem. Ő gyakorlatilag az információnak a vámszedője, míg az Amazon, az egyáltalán nem ilyen, ott ő egy vámország, egy olyan, ugye a virtuális térben egy olyan földrajzi helyzetbe került, ahol nála van egy szoros, tudod, vagy egy két hegység közötti átjáró, és ő ott vámot szed mindenkitől. Abban különbözik az ilyen területi vámszedőktől, hogy ő vásárlót is ad neked, tehát nem csak átenged azon a szoroson, amit ő véd, és elkér érte akárhány százalékot is, hanem elmondja, hogy merre menjél, ahol a vevőd van, és hozzájuttat, persze csak azt, amelyikből neki is a legtöbb vámja származik. És míg a Facebook esetében a kitiltásnak az útja az, hogy az ő ideológiai kiáltványukkal te nem tudsz azonosulni, tehát megsérted a közösségi irányelveiket, addig a kitiltási tényező egy cikk tanulsága szerint, aki Amazon kiskereskedőknek ad tanácsot, az a hamisítványok, az illegális termékek, jogsértés, technológiai tanúsítvány hiánya, lassú teljesítés, rendszeres lemondás, rossz értékesítés, az értékelések meghamisítása, tudod, ilyen rossz review-kat dobálsz oda, vagy több accountról hamis alapadatokkal üzemelsz. Ezek abszolút a kereskedelmi, tulajdonképpen fogyasztóvédelminek tűnő irányelvek. Nincsen közötte az, hogy legyen legalább egy indián alkalmazottad, meg egy meleg CEO-d. Érted? Nem olyan, mint a Facebook, Netflix által meghatározott világ. És én azt a legnagyobb dolog, amit tagadok ebben a technofeudalizmus sztoriban, ami tökre valid, hogy ez váltaná a kapitalizmus. Szerintem nincs monopóliuma bejelentkeznie ennek a dolognak, de mert van cukor, modell, ami... van olaj, van ruha, van fegyver, van tisztítószer cége, akinek lobby ereje és ugyanilyen politikai befolyása van. Nem gondolom, hogy a technológiáról kellene az új virágrendet elnevezni, de bejelentkezőre. De ezeken a területeken is egyre sekélyebb a verseny. Ez jól megfigyelhető. Ez nem csak a virtualitásban. Az tény, hogy az internet az egy új kontinens. A virtualitás ennek megfelelően egy új kontinens felfedezéséhez hasonló. Mára felosztották. Eleinte úgy nézett ki, hogy itt majd mi egy új szabadságélményt szerezhet a felhasználóknak, és hogy egy sokkal szabadabb nyilvánosság születhet. De ez csak a bevezető kampány volt. A 90-es évek meg az ezredfordulót követő néhány év. És aztán eljött a monopóliumok kora, ahogy mindig. Tényleg olyan a képlet kicsit, mint Amerika felfedezése, meg utána Amerika meghódítása. Azért feudalizmus, ez a tech feudalizmus, mert nincs verseny, hanem monopóliumok működnek. És nem csak ezen a téren, nem csak ennek a virtualitásnak a felosztása során. Ezek a tech cégek, ezek nem versenyeznek sem egymással, sem a kisebb halakkal. A kisebb halakat, azokat felfalják, úgyhogy ha bárki bármilyen szolgáltatással bejelentkezik, amely szolgáltatás innováció, akkor azt a nagy multi berakja az ingyenes csomagjába. Mm. És onnantól kezdve az a kis kihívó ugyan mit tud kínálni? Pénzért valamit, ami amúgy ingyen van. És kész, ki is nyírta. A Microsoft így nyírta ki a Netscape-et. Ez még a hőskora az internetnek. Na most az a helyzet, hogy nem csak a virtualitás terén, hanem minden más téren is megfigyelhető ez a piac felosztása. Nem akarnak versenyezni egymással, és egyre kevésbé a versenyről szól a kapitalizmus, hanem egyre inkább arról szól, hogy néhány nagy szereplő összehangolja a piaci tevékenységét. Pont az ellenkezője történik, mint amit annak idején meghirdettek a kapitalizmus nagy teoretikusai. Ők azt mondták, hogy itt egy verseny lesz, a termékek és szolgáltatások versenye, aminek a révén egyre jobb és jobb és jobb termékek és szolgáltatások fognak születni. Ehhez képest megkaptuk a tervezett avulást, ami hát pont az ellenkezője ennek. És különös, mert az a cég, amelyik ebben a tervezett avulásban utazik, annak le kéne morzsolódnia, ki kéne hullania a piaci versenyből. De nem hull ki a piaci versenyből, hanem a tervezett avulás vált törvényé, az vált szabályá, mindegyik cég tervezett avulást alkalmaz, ennek megfelelően nem lehet a tervezett avulást leváltani a piacon. Hiába vásárolod a másik terméket, mert az is azt alkalmazza, ezek a cégek... Nem csak ezért, hanem ráfügtél arra a termékre és arra a márkára. Tehát igazából már elrabolta az elmédet, már úgy működik, mint a heroin, tehát nem csak az történik, hogy nem tudsz váltani, hogy egy új mosópormárkát keresel magadnak mondjuk a boltban, hanem egész egyszerűen automatikusan nyúlsz azért, még akkor is, ha tudod, hogy átvernek. Meg a marketing. A marketing lett az eszköze a piac elleni kvázi ellenforradalomnak. A cégek ellenforradalma a kapitalizmus ellen, a feudalizmus mentén. Ezt jelenti ez a tech-feudalizmus, amiről itt szó van. Propagandával felborítani a versenyt tulajdonképpen. Hát igen, és kvázi a propaganda meg a marketing lett az a felület, ahonnan, hogyha kiszorítod a kis szereplőket, akkor két vagy három nagy szereplő az egész piacot letarolja. És ez már nem kapitalizmus, hanem ez a jó öreg feudalizmus, ahol ezek a szereplők nem leválthatóak. Nincs az a társadalmi mozgás, és nincs is egyáltalán olyan erő az erőtérben, amelyik egy ilyen társadalmi mozgást, ami által leváltható lenne, indukálni tudna, de hiába is mozdulna el egy nagyobb fogyasztó tömeg egyik cég termékétől a másikhoz, mert a másik termék is annak megfelelően van létrehozva, annak megfelelően van pozícionálva, meg megalkotva, hogy ne képezzen alternatívát amazzal szemben. Az igazi probléma, hogy ezek az óriás multik, ezek lepacsisztak egymással velünk szemben. A mi érdekünkkel, a mi jobb és jobb termékeink és szolgáltatásaink iránti igényünkkel, vagy elvárásunkkal szemben. Nem szeretnélek arra kanyarintani, amerre magadtól is mindig mész, de azért a politikában elvileg ugyanez történik, hogy a piacvezető és a kihívó pozíciójában álló kettő cég, azért nem monopóliumok, ról beszélünk, mert eleve, ahogy többes számban teszem, már tagadom a mono részét az állításnak, de hogy ott is ez történik, és nem lehet, hogy mondjuk a politológiában vagy politika tudományban hajlandóak ezt megtanítani, mert visszanéznek a történelembe, és hát akkor volt erre mondjuk példa. A gazdaságtudományban viszont ez egy nagyon sikamlós talaj, hogy én az egyetemen órát tartsak a gazdasági szereplésnek az alsó 2%-áról és a felső 2%-áról, azaz. Elkezdi mondani neked a controlling órán, hogy amikor 48 géped van és 16 alkalmazottad, akkor milyen munkarendben lesz a leggazdaságosabb, és vagy veszel még két gépet, vagy kirúgsz 9 embert, és akkor lesz a profit a maximális, és ezzel a képlettel lehet kiszámolni. És nem tudod föltenni a kezed, hogy de hogy lesz 48 emberem? Tehát odáig hogy jutok el? És az a tanóra azt úgy hívnák, hogy adóelkerülés, feketézés, tudod, hogy jutsz el addig, hogy egyáltalán megvesd a lábad, hogy készpénzben dolgozol, meg nem tudom, mint a keresztapában, hogy szőnyeget loptok a különböző lakásokban, és nem meséli el a felső 2%-ot, nincsen olyan szakirány, meg tanóra, hogy trösztösödés, kartelezés. Tehát, hogy az, hogy majd egyébként az lesz itt, hogy megegyeztek, ezt ilyen anekdotákban meséli el neked a kereskedelem és marketing akármilyen szeminárium vezetőt, hogy ő a 70-es években nem tudom, orvosi eszközexportokon dolgozott, és ott speciál azt csinálták, hogy az embargós termékeket, azokat bevitték a szikékkel együtt a közel-keleti országba, és így tudtak oda eladni, hogy a nem tudom melyik sejknek nagyon kellett egy hálószoba bútor, de hát oda Európából nem lehetett vinni. Érted? Így jutsz hozzá ez a tudáshoz, holott pedig ez a vége, vagy ez a megfigyelhető jelenség. Vannak bizonyos trösztellenes, meg monopólium ellenes törvények, csak ezeket a törvényeket, ezeket nem érvényesíti senki. De miért? Egyrészt azért, meg versenykorlátozások is vannak, és azoknak az érvényesülése próbálkoztak is. Azért nem érvényesíti senki egyrészt, mert a teljes piacon, a piac teljes spektrumában mindenki alkalmazza, tehát mindenkit meg kéne büntetni, amikor az összes céget megbünteted, nem büntetsz meg egyetlen céget sem. Tehát nincsen olyan cég, amelyikre igazságosan rá lehetne verni a többivel szemben, mert a többi is mind elköveti. Egyrészt erről van szó, másrészt meg arról van szó, hogy kivásárolják ezek a cégvezetők, a politikusokat a mi képviseletünkből. Kvázi a zsebükbe lobbipénzeket csúsztatnak, és ennek érdekében, vagy ennek ellentételeként ezek a politikusok nem üldözik a kartelezést, nem üldözik a monopóliumokat. Két dolog miatt sem megfoghatók egyébként ezek a cégek. Valamelyes vitatom egyébként, amit mondtál, tehát már a tőkeerejüknél fogva akkorára nőttek ezek a cégek, hogy már a törvények felett állnak. Tehát azt gondolom, hogy a törvényhozás nem tudott, illetve a kormányzatok nem tudtak időben reagálni arra, mert nem tudták, hogy mi fog következni. Nem néztek szembe azokkal a társadalmi átalakulásokkal, amit egyébként ezek a cégek hoztak. Tehát most a mi személyiségünk azt már kvázi ott van a Facebookon, egy lenyomatunk, egy avatárunk éli a saját életét, és ez nem lecserélhető. Tehát ha a munkaerőpiac olyan módon alkalmazkodott a Facebookhoz, hogy ma, ha egy fiatal elmegy egy állásinterjúra, akkor azon kívül, hogy meginterjúztatják, megnézik egyébként a lájkjait, megnézik a Facebook platformját, legalábbis Amerikában ez egyre nagyobb divat, és ha valami ott divattá válik, akkor pontosan tudjuk, hogy ez világtrend lesz, akkor azt mondhatjuk, hogy nem hagyhatja szabadon senki most már a Facebook profilját, hanem bizony oda termelni kell tartalmat, és meg kell győzni az embereket, hogy te becsületes vagy és jó munkavállaló. Tehát régen a munka és a szabadidő eltöltése között éles vonal húzódott, na ebben jött egy nagyon durva váltás azáltal, hogy ezek a big tech cégek tényleg akkorára nőttek, hogy most már a törvényekkel nem lehet őket megfogni. Ugye, amikor Teddy Roosevelt az 1920-as években talán, de lehet, hogy a 20. század még előbbi szakaszában a Standard Oil-lal szemben indított egy ilyen trösztellenes hadjáratot, hogy fel kéne daraboltatni ezt a céget, és akkor ő rengeteg támadást kapott, kiállta egyébként ezeket a társadalmi ütéseket, mert ugye ott nem kevés embernek a munkahelyéről volt szó, és emlékeim szerint egyébként végül sikerrel zárult ez a sztori, de vajon a Google, az Amazon, vagy mondjuk a Meta eredendően különbözik-e a 20-as évek Standard Oil-jától, vagy mondjuk a 70-es évekbeli IBM-től, vagy mondjuk a közelmúltban a Walmart-tól, mert ha nem, akkor az az 1890-es Sherman antitrust törvény, amellyel máig igyekeznek szabályozni a cégeket, igazából nem lesz alkalmas arra, hogy betöltse a szerepét. És az én válaszom az, hogy ezek a cégek tényleg nem megfoghatóak azért, mert olyan szinten ráfügtek az emberek, hogyha itt valóban darabolásról lenne szó, aminek következtében korlátozásokat vezetnének be mondjuk az élmény elérése, vagy mondjuk az élmény átérése szempontjából, akkor annak az lenne a vége, hogy itt kormányokat lehetne megbuktatni, és emberek tízmilliói, milliárdjai mennének neki annak, aki bemeri mószerolni ezeket a cégeket, vagy adott esetben eléri, hogy feldarabolják őket. Tehát ez a too big to fail érinthetetlenné váltak, és ez a egyik legnagyobb problémája most az amerikai gazdaságnak. A Facebook a Cambridge Analytica-val együttműködve gyakorlatilag meghekkelte az amerikai választást, illetve egyrészt az Egyesült Államokban hatalomra juttatta Donald Trumpot, másrészt meghekkelve Nagy-Britannia uniós tagságát megvalósította a Brexitet. ezek után a minimum lett volna bármilyen más körülmények között a Facebooknak a szétdarabolása, a felosztása, adott esetben a közművesítése. És nem történt meg. És nem történt semmi. Mert a politikusok, az a politikus, amelyik ezt merészelné, az elveszíteni a Facebook nyilvánosságát másnap. Másnap az algoritmusok nem szeretnék őt annyira, hogy eljusson a választóihoz. Az a helyzet, hogy a Mark Zuckerberg mára monopolizálta a nyilvánosságot, és ezzel olyan gátlástalanul élt vissza, hogy a Cambridge Analytica-val való együttműködésében nem politikai célból, hanem kizárólag gazdasági célból, kizárólag profitészségből meghekkelt egy választást az Egyesült Államokban, aminek nagyon súlyos következményei lettek. Olyan súlyos következményei lettek, hogy az amerikai demokrácia azóta is szédeleg. Sőt, meg lehet, hogy még a válságnak a centruma felé tart. Még nem kifelé tart ebből, hanem még mindig befelé tart. És nincs következmény. Nem lehet következmény. A Zuckerberg mára a nyilvánosság szinonimájaként működik. A nyilvánosságot nem lehet számon kérni, és a Zuckerberg cége többé nem csak egy cég, amelyik a nyilvánosságban jelen van, hanem a Zuckerberg a nyilvánosság monopóliumát birtokolja. Senki nem elég erős ahhoz, hogy számon kérje ezért. Varoufakis azt mondja, hogy van kiút egyébként ebből a problémából, méghozzá az, hogy szocializálni kéne a felhőtőkét. Azoknak kellene visszaadni, akik termelik, és itt mi már említettük ezt a közművesítést, de ez kisebb céges szinten is, mondjuk egy feldarabolás, vagy mondjuk egy nagy multinak az átalakítása nélkül is lehetséges. Ő mond egy példát, hogy ő Washingtonban dolgozott egy olyan cégnél, ahol aki belépett a cégbe, az rögtön részvényeket kapott. Tehát volt bizonyos százalék részesedés, mondjuk 1% abból az adott cégből. Nyilván attól függően, ahányan dolgoztak. Igen, mert azt mondta, hogy 300-an dolgoztak ott, tehát akkor osztál le mindenki, aki tudja, te jó matekos vagy. 1/300. Oké. Okay. Szívesen. Ennyi. Gyors volt? Nem tudom visszamondani. Nem hiszem, és már is felejtettem. Hogy a Telexnél dolgozott? Nagyon jó. Egyébként a Telex hasonlót próbál itt Magyarországon megvalósítani, és ebben az interjúban, amit láttam, visszakérdezett a riporter, de hogy ez működik? Mert akkor minden egyes kérdésben mindenki szavazni fog, hogy mondjuk milyen grafikust vegyen fel a cég, és azt mondta a Varoufakis, hogy nem, tök furcsa, hogy mindenki abban szavazott, amihez ért, tehát ami az ő területéhez tartozott. Tehát ha mondjuk interjúztattak egy grafikussal, ha már ezt a példát mondtam, akkor bárki megnézhette egyébként azt az interjút, és a végén szavazhatott, hogy akár osztályozhatta azt az adott munkavállalót, vagy vanabi munkavállalót, hogy mondjuk hogyan teljesített, de hogy alapvetően azok szavaztak, akik tényleg értenek hozzá, akik azon a termelési területen dolgoztak, és akkor így sikerült eldönteni, és minden egyes kérdésről szavazás történt, mégsem dőlt össze a cég, kiválóan működött, és ilyen milliárd dolláros bevételű vállalkozásról van szó amúgy. Nem mondta meg, hogy melyikről, de nyilván visszakereshető. Ez tehát ilyen közvetlen demokrácia, ez a demokrácia kísérlet. Igen, ez elvileg működhet, és azt mondja, hogy egyébként működne is, mert mindenki azért dolgozik, azért termel profitot, hogy ő jól járjon. Tehát az ő saját bére az a profittól függ, tehát nem lesz egy elidegenedés a cégtől, hanem osztalékot kapnak. Ki fogja rákényszeríteni ezeket a cégeket erre? Mert maguktól nem fogják megcsinálni. Ki fogja rákényszeríteni? Törvényhozói akaratnak kéne rákényszerítenie. Ja. Törvényeknek kéne rákényszerítenie. De ezek a politikusok mind-mind az ehhez hasonló cégeknek a markában vannak. Hogy fognak ezek a politikusok majd visszaszegődni mi hozzánk, minket képviselni velük szemben? Mi lesz az az erő, ami őket visszakényszeríti a népszuverenitáshoz, a cég szuverenitástól? Itt az a kérdés, de már a Hajdú Steve sztori közben is felmerült bennem, hogy az embert, vagy az ember felettit gondoljuk a dolgok intézőjének ebben. Ha az embert, akkor azt mondjuk, hogy itt össze kell dumálniuk, hogy beavatkozzanak a mechanizmusokba, és legyenek erősebb állami beavatkozások, korlátozások. Ha az ember felettit, direkt nem istenezem össze, mert a mechanonra gondolok tulajdonképpen, és én ebben hiszek sajnos, vagy ezt gondolom reálisnak, nem úgy értem, hogy ebben hiszek, hogy erre felesküdtem, mint egy keresztes lovak, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy így van, hogy az erőtér intézi el ezt a dolgot, amennyiben egy ilyen módon demokratizált cég lesz egy kihívó, vagy akár egy piacvezető pozícióban, és kiderül, hogy ezzel a módszerrel olyan hatékonyságot, vagy elkötelezettséget lehetett elérni, hogy ők váltak a legerősebb versenyzővé, akkor fejvesztve fognak rohanni, hogy leutánozzák ezt a modellt. Érted, mire gondolok? Hogy, én értem, hogy ahogy, mire ahogy az App Store-nak a megnyitása okozott egy Google Play áruházat, ahogy a nyílt forráskód az okozott egy Mac OS operációs rendszert a Windows-zal szemben, vagy legalábbis ez az Unix alapú akármi, egy csomó ilyen dolog, ami végül meglepő módon sikeres lett, annak jönnek a követő rajongói a cégek formájában, és egyszerűen ők is átállnak arra modellre, mint ahogy nagyon kevés fejlett országnak jut eszébe ökörrel szántani, meg nem futószalagon, nem robotkarokkal autót előállítani, érted? Ezek a módszerek, ezek mivel ezek okozzák a piacvezető pozíciót, ezek leöröklődnek, és ez, hogy a cég dolgozói részvényt kapnak, ha nem is a darabszámnak megfelelően, tehát ha 300-on vagyunk, akkor 1/300-ot, de ez elképesztő elterjedt a jelenlegi ilyen top pár száz cég körében. Csak sokkal kisebb mértékben, tehát mondjuk egy 15% van köztük felosztva, nem pedig nyilván, a 100. Nyilván. Ez elég utópikus volt azért, amit most mondtál. Tehát én ezt nehéz, azért nehéz elképzelni. Jelenleg látunk egy antidemokratikus tendenciát minden téren. Politikai téren, gazdasági, piaci, minden téren. Én nem mondtam, hogy ez megtörténik, hanem azt mondom, hogy így tud megtörténni, ha így nem tud, akkor csak, nem történik csak meg. Jelenleg a világszellem nagyon nem kedvez ennek. Ellentétesek, ezzel ellentétesek ez a tendenciák. Ha ez nagyobb profitot termel, ha kimutatják. Igen, de tudod, ahhoz legalább egy cégnek át kéne erre állni, és nagyobb profitot termelni, és azzal a nagyobb profittal megverni a többi céget. Ahhoz legalább egy cégnek fel kéne mondania ezt a trust politikát, és kvázi vissza kéne térni a versenyhez. Amikor a világszellem széljárása éppen nem ez. Éppen az, hogy hangoljuk össze a működésünket, hangoljuk össze a politikánkat, és osszuk föl a piacot. Ebből a Védés-Dac-szövetségből legalább egy nagy cégnek ki kéne lépni. Mi lesz az az erő, ami őt kilépteti ebből? Minek a nyomán? Mert majd annak a cégnek a vezetője egy ilyen nagyon, egy ilyen hitvalló demokrata lesz, és azt mondja, hogy én megváltoztatom a piacot, megváltoztatom a kapitalizmust. Nehéz elképzelni. Eltűnhet egy ilyen cég. Tehát úgy, ahogy itt most információs feudalizmusról beszél, vagy technofeudalizmusról beszél, úgy eljöhet egy éra. Tehát mit tudom én, a CNN-nek vagy a Fox-nak valószínűleg vezető szerepe volt az információs piac uralásában 1999-ben, most nincs. De ez egy ez megváltozik, de nem attól, hogy ők azt mondták, hogy elmegyünk az online térben, hanem egyszerűen technológiailag megváltozott a környezet, és jött egy új vezető szereplő. Most az üdítőitalgyártók helyére jöhet a cukorgyártásnak a lebomlása, vagy az egészségtudatosság mentén valami tök más. De ők fogják privilegizálni, ők fogják végrehajtani. Igyekeznek. Ők ellenforradalmat fognak csinálni a forradalomból, és majd ők végrehajtják, és majd ők a saját céges hatáskörükön belül fogják ezt megvalósítani. Hát most itt tudod, ez a döntő kérdés, hogy mitől fog megfordulni a világszellem. Nagyon-nagyon nehéz elképzelni, ez legalább egy világháború kéne, vagy legalább egy óriás kataklizma, valami, amitől egy csömör, vagy egy sokk, amitől az emberiség visszatántorodik. Mert valami ilyesmi kell a világszellem széljárásának a megfordulásához. De az újjáépítéshez nem mindig sóval felhintés és ott helyben történő építkezés kell. Van, amikor egyszerűen elköltözünk, és máshol alapítunk egy várost. Lásd, az internet egyfajta új világ, és ott új városok, új modellek jöhetnek létre. Nem kell ez az előzőnek megsemmisülnie, és van, amikor ez sikerrel jár, mert álmodnak egy Szingapúrt, tudod, vagy álmodnak egy működő amerikai nagyvárost, és van, amikor nem, amikor az elhagyott argentin vagy kínai ilyen szellemvárosokra gondolsz, hogy azt gondolt, vagy akár, hogy amit én vizionálok a szaudiaknak a gigaprojektjében, hogy ez így szerintem nem fog összejönni, és az egy elhagyott dolog lesz. Új terepen is lehet új modelleket létrehozni, és ami civilizáció ott jön létre, azután a visszatámad a szülőhelyére, ahonnan érkezett? Gyávák ezek a cégek, az a helyzet. Egy ilyen óriás multi olyan, mint egy elefánt, amelyik egérnek képzeli magát. Tehát miközben egy elefánt, és elefánt módjára szét is ver maga körül mindent, de nincs tisztában azzal, hogy elefánt, és hogy ő éppen szétver maga körül mindent, hanem halálosan fél attól, hogy jön egy elefánt, és eltapossa, mert ő egy egér. Na most ez olyan mértékben kockázat kerülők ezek a cégek, hogy nem fognak bele menni újra a versenybe, a kapitalizmus szellemében, ha csak nem kényszeríti bele őket valaki, márpedig a jelen pillanatban a világgazdaságban, meg a világpolitikában nem látszik olyan szereplő, amelyik visszakényszerítse őket a kapitalizmusba. Fejős tehénnek hívják ezt az emlős állatot egyébként. Az a helyzet, hogy óriási a kockázat kerülésük. És fölosztani a piacot, az kockázatmentes és biztos profit. Miért kockáztatnának? Miért tennék kockára az amúgy monopol helyzetüket annak érdekében, hogy megváltoztassanak egy működést, ami nekik épp kedvez? Robi, szerintem ők tisztában vannak azzal, hogy a hatalmuk azért törékeny, mert bármikor jöhet egy Covid, jöhet egy olyan gazdasági világválság, amely az ő megítélésükön is változtatni fog. Tehát ha azt látják, hogy a konjunktúrának vége, amit az emberek, az átlag ember ezt fogja tapasztalni, akkor előbb-utóbb ezekkel a cégekkel szembe fog menni, és azért termelünk mi tartalmakat ezekre a platformokra, mert valamit azért ki akarunk belőle venni, de ha az lesz az általános tapasztalat mondjuk évtizedeken át, hogy elszegényedik egy réteg, vagy mondjuk a középosztály megszűnik, annak lehet az a következménye, hogy ezekkel a cégekkel szembeni pozitív viszonyunk az meg fog változni, és ezért mennek ők elébennek, és ezért is nevezhetjük ezt egyfajta neofeudalizmusnak, mert egy kötőanyagot, egy vallást igyekeznek teremteni ezek a cégek, amiről ti sokszor beszéltetek itt, ugye ez a preventív ellenforradalom. Mielőtt jönne a parasztok lázadása, előtte teremtünk olyan topikokat, mint mit tudom én, mondjuk a rasszizmus, éghajlatváltozás, stb., amellyel mi egy jó emberként tűnhetünk fel az emberek szemében, akik liberálisak, akik gondolkodnak, akik a jövővel foglalkoznak, miközben pontosan tudjuk, hogy mire megy ki a játék. Ha ezek a vallási elemek is megszűnnek, tehát mondjuk az éghajlatváltozás kapcsán már azért ez erősen tapasztalható, hogy például Németországban a zöldek bedőlnek, a munkásosztály most a net zero törvényváltoztatások miatt mondjuk traktorokkal vonul ki Németországban, és egyébként is a tökük tele van azzal, hogy mindenféle módon próbálják őket ilyen skatujába szorítani, és nem fogyaszthatnak majd úgy az emberek, ahogy szeretnének, vagy rájönnek arra, hogy ez az egész egy szalmabáb, egy mondva csinált történet, akkor lehet, hogy a cégek azzal fognak szembesülni, hogy előbb-utóbb jön majd a nagy kiábrándulás. Nem most, de ők nyilván úgy gondolkodnak, hogy a hatalmuk, mint az Istennek, örökké való legyen, és ezért van ez a kockázatkerülés az ő részükről. Csak a kapitalizmus pont nem így lett kitalálva. Pont nem úgy lett kitalálva, ezért hekkelik meg. A céghez tartozik a piac. Úgy volt, hogy a piachoz tartozik a cég. Ők ezért hekkelték meg. És most akkor tudod, az a kérdés, hogy mi lesz az az erő, ami majd őket visszakényszeríti a piacra. És ez az erő jelenleg nem látszik. Hogyha jönni fog mondjuk egy újabb Covid járvány, vagy valamiféle járvány, egy ahhoz tartozó karantén időszak, egy ahhoz tartozó gazdasági krízissel, annak a gazdasági krízisnek is ők lesznek az urai. Világos, hogy az mindenkit visszavet majd. Őket is visszaveti majd. De abban az inercia rendszerben, abban a válságban is ők lesznek az urak. Ők fogják diktálni a úgynevezett kapitalizmust, valójában a feudalizmusukat. Amazon ellen egyébként nemrégiben indítottak egy pert, aztán nemrégiben, most lehet, hogy tévedek, de már 2 évvel ezelőtt elindult. Az Amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és 17 állam főügyészei indítottak pert az elkereskedelmi vállalat ellen. A vád a cég monopóliumként működik, what a surprise, ami a kereskedőket és a vásárlókat is megkárosítja. 25 éven át egyébként nem indult ilyen antitrust eljárás technológiai vállalat ellen az Egyesült Államokban, akkor a Microsoftot fenyegették meg azzal, hogy feldarabolják. Most a Google-el kapcsolatban merült fel, hogy visszaél domináns piaci helyzetével. Ehhez képest ez egy még frissebb hír, hogy több mint 6 év elteltével semmisnek nyilvánította az EU legfelsőbb igazságszolgáltatási szerve az Európai Bizottság lépését, mellyel 250 millió meg nem fizetett társasági adó befizetésére kötelezte az Amazont. Tehát valahogy mindig az a történet vége, hogy ezek a cégek jól járnak, fenyegetőznek perekkel, rezeg a léc, vagy mi gondoljuk azt, hogy rezeg a léc, de hát egyáltalán nem, mert annyira távol ülünk a stadionban, hogy nem is látjuk már a lécet, lehet, hogy nincs is léc, és valahogy ez a tőkekoncentráció ahhoz vezet, hogy mégiscsak a törvények felett állnak, és a folyamat tényleg azért nem visszafordítható már, mert elragadták a lelkünket. Tehát már olyan tömegek állnak ezen cégek mögött, és most ismétlem magam, ami túlságosan kockázatos lenne kormányoknak, hogy szembe menjenek egyébként ezekkel a vállalatokkal. Mert már nem döntünk, hanem a tudattalanunk vezet minket, és ők pedig elfoglalták a tudattalanunkat a reklámokkal, a marketing piac felosztásával. Ezáltal nincs is már lehetőségünk visszavenni a magunk kezébe a döntést, mert már régen nem mi döntünk, hanem a tudattalanunk fel van töltve logókkal, és ezek a logók aktiválódnak, amikor a szupermarket polcai előtt állunk. De ez akkor van eldöntve végleg, ha te elhiszel abban, hogy már végleg el van döntve. Tehát, ha azt mondod, hogy ó, hát ebben nekem semmilyen felelősségem, lehetőségem nincsen, úgyhogy én már csak beadom a derekam, és akkor nem tudom, ráfekszem a hullámokra. Persze, mondhatom azt, hogy természetesen változhat a helyzet, természetesen hinni kell abban, hogy jobb lehet a világ, de ha nem látunk semmilyen olyan erőt, vagy olyan szereplőt a játékban, amelyik ezt a helyzetet megváltoztatja, akkor ez valójában csak egy ilyen optimista ábránd. De te valamilyen játékban meg részt veszel, amiről valaki más egy másik stúdióban ugyanilyen bölcsességgel éppen ezt mondja, hogy nem nevez meg téged, de arra gondol, hogy mi itt ebben a stúdióban, vagy egy bizonyos vágyjal valaki dolgozik, pedig nincs is rá hatása, és ebben meg hiszel, arra meg egy ilyen cinizmussal nézel, hogy bolondok. Hát csak látnom kéne, hogy hogyan történjen. Látnom kéne, hogy mik azok az erők, amik ezt majd kiváltják. Hogyha nincsenek ilyen erők, akkor tudod, mondhatod azt, hogy ez a pohár erről az asztalról le fog esni oda a földre. Igen, ha valaki leveri, ki fogja leverni? És hogyha nincsen senki, akiben ilyen szándék mutatkozik, akkor a pohár marad. És az ábránt, hogy ez majd onnan, tudod, lehet azt mondani, hogy ne mondjunk le róla, ez a pohár bármikor lekerülhet oda. De nem kerül, ha valaki nem veri le, tudod, és nincs senki, aki lemerni. Olyan érdekes, hogy vannak határai annak, hogy törvényekkel korlátozzuk a vásárlóknak a jogait, vagy hozzáférését a termékekhez. Uh-huh. Az belefér, hogy chipsadó, de az nem fér bele, hogy a chips be lesz tiltva. Tehát ha nekem több pénzem lenne, mint a chipsgyártónak, és azt mondanám, hogy mostantól én sajtot gyártok, úgyhogy a sajtok legyenek ott a kasszánál, meg a rákcsapolcon, és takarodjanak a chipsek, nem tudnám elintézni, és milyen komikus, hogy ha én a netet akarnám kisöpörni, mert ennek ez az, ami szabályozza, vagy ha úgy tetszik, monopolizálja, de valójában duopolizálja, meg valójában ilyen nem jól kiegyensúlyozott szabad piacra viszi az információ áramlást, vagy a duopoliumokon belül is konkrétan a kartel választja, nem pedig annak az organikus változatait, de hogy ebben az esetben is azt mondanám, hogy netadó, ugye arra mennek az utcára az emberek. Pont ahhoz a médiumhoz, ahhoz az információs forráshoz ragaszkodnak foggal körömmel, amelyen megvalósul ez, amiről ma beszélgetünk, ez a technofeudalizmus. Ha már olyan, mintha egy új világ lenne, mert nekem ebben a két blogban ez volt a kedvenc feldobott ilyen hasonlatom, hogy egyfajta új világhódítás, azért az új világban egy nem tudom hány törzset tettünk a földdel egyenlővé. Kik a benszülöttei ennek az új világnak? Mert ugye a közszájon forgó fogalom az, hogy a digitális benszülöttek az az Y-generáció, az, aki a születésekor a szüleit már látta okostelefonozni, vagy legalább internetet használni. Na most ebben az értelemben viszont, hogy kik azok, akiket kiírtunk ezzel a változással, az vagy a saját információs autonómiánk a benszülött, aki ebbe belehal, vagy a hagyományos média formulák és azoknak a vívmányai, nem a tulajdonosai, mert azokat nem sajnálom, érted, a vagyonokat is megtarthatják, ha ügyesen gazdálkodnak vele, hanem azok az intézmények, amelyek egyébként nekünk jók voltak, higgadságot, nagyobb tájékozottságot, kisebb, kevésbé buborék jellegű életmódot, kisebb függőséget jelentettek, vagy világos. Ki tudja, mik azok. Hát ma is ismerünk olyanokat, aki Nokia telefonnal telefonál és intézi az ügyeit, úr. Például, és nem használ semmilyen technológiai kütyüt. De az és elég sikeres. Hoppá. Talán ennyi volna. Csak többet kell dolgozni. Ő is az Aria és a Szoboszlai Dominik mellett az Orbán Viktor is egy ilyen... Nem magyar. Nem magyar ebből a szempontból. Tehát ezt fején találta Hajdú Steve, hogyha rá is gondolt, mert nagyon sokat, tényleg nagyon sokat dolgozik, és export termék lett belőle. Tehát azért az Orbán Viktor sokkal ismertebb külföldön, mint az Aria. Van egy... Lássuk, az O2 stadion meg tudja eltölteni, vagy Orange, vagy nem tudom. Igen, mi. Az volna a kihívás. Wembley. Van egy kiváló teoretikus és közgazdász, aki már meghalt, és most nem jut eszembe egyébként a keresztneve, Fischer, aki a kapitalizmus szelleméről írt, és ő mondta azt, hogy a kapitalizmus egyik legnagyobb vívmánya, hogy a saját ellenségképét, vagy a saját ellenzékét legyártotta, és amikor azt gondolod, hogy a kapitalizmuson kívül fogalmazol te kritikát, vagy azzal szemben mész, akkor igazából a kapitalizmus szabályai szerint működsz. És erre gondoltam akkor, amikor ugye föltetted a kérdést is, hogy mégis mit lehetne tenni, meg mi lesz ezekkel a benszülöttekkel, észre sem fogjuk venni, mert abban a pillanatban, hogy mondjuk én benszülöttként harcba szállok ezzel a rendszerrel, és mondjuk tényleg lecserélem az én okostelefonomat, a társadalmi változást nem tudom kiharcolni, és ahhoz, hogy eljussak azokhoz az emberekhez, akiket igyekszek meggyőzni, abba a csapdába fog belelépni, hogy már az a land, az az ország, amiben én működni próbálok, amiben levegőt veszek, amiben posztot írok, amiben görgedek bármit, tehát bármilyen lépésem, az már Jeff Bezosé, vagy éppen Mark Zuckerbergé. És onnantól kezdve az ő szabályai szerint zajlik az egész történet. Tehát ő azzal, hogy kvázi a saját kritikáját legyártja, a Facebookon, azzal a Facebookot erősíti, én pedig azt az illúziót élem át, hogy tettem bármit is a rendszerrel szemben. Olyan érdekes. Értem, hogy egy fokkal szimpatikusabban üzemel a Google, de hogy ezek nem akkora pojácák, nem tudom, milyen page-nek hívják az egyik alapítót, és hogy a másikat. De hogy mindent tudod, elmond, nem hogy nem tudjuk a nevét. Nevezni, nem tudjuk a nevét, és ez mindent elmond. Műveletlenek vagyunk. Ez jelzi azt, hogy ők nem erre a personális fémre, erre a hírnévre hajtanak, úgy, ahogyan a Jeff Bezos, akinek jól ismerjük a nevét, ahogyan az Elon Musk annak idején, ahogyan a Mark Zuckerberg, és leginkább ahogyan hát leginkább az Elon Musk. Az Elon Musk a legjobb példa. Ő a lista vezető. De már a Steve Jobs is ebben utazott. Valójában a Steve Jobs is kőkeményen építgette a saját kultuszát. A Google tulajdonosok nem akarnak Isten emberekké válni. Ez jól érződik. És hát, ez legalábbis valamennyi ízlést feltételez.